Lactocontrol. I produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Znaczenie Polski dla bezpieczeństwa innych państw podkreślał szef rządu podczas szkolenia Trenuj z NATO. W sektorze ługańskim siły zbrojne Ukrainy zadają duże straty Rosjanom, informują tym ukraińskie wojska. Dzisiaj weszła w życie wiosenna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie Polski dla bezpieczeństwa innych państw. Mówił o tym na poligonie w warszawskiej Wesołej, gdzie zorganizowano ćwiczenia pod nazwą Trenuj z NATO. Szef rządu powiedział, że między innymi dzięki zakupom nowoczesnego uzbrojenia Polska korzysta z gwarancji bezpieczeństwa NATO, ale też daje bezpieczeństwo innym. Jesteśmy postrzegani jako ci, którzy na wschodniej flance NATO gwarantują bezpieczeństwo. To dlatego nasze wysiłki umocnienia armii poprzez zakupy broni i wzmocnienie armii polskiej tutaj w kraju idą ręka w rękę ze wzmocnieniem obecności NATO na wschodniej flance, a to wszystko razem tworzy krajobraz dużo mocniejszego bezpieczeństwa całego NATO, całego wschodu NATO i w tym także Polski. Wydarzenie Trenuj z NATO zorganizowano z okazji 24. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oskarżenia wobec Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii w kościele w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, są nieprawdziwe. Mają na celu osłabienie jego autorytetu i zniszczenie tożsamości Polaków. Tak stwierdzili goście programu Pierwszego Polskiego Radia. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zwraca uwagę na to, że nie da się wymazać Jana Pawła II z pamięci Polaków. Tak jak Aliemu Akcze nie udało się zamordować świętego papieża Polaka Jana Pawła II, tak i insynuacjami i półprawdami nie uda się zamordować pamięci o naszym wybitnym Polaku. Zastępca dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej dr Paweł Skibiński mówił z kolei, co jego zdaniem stoi za narracją na temat Jana Pawła II. Za atakiem na Jana Pawła II stoi zapewne jakiś projekt budowania nowej tożsamości poprzez destrukcję tej, którą mamy w tej chwili. W ostatnich dniach w reportażu w TVN pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwracała uwagę, że są one oparte na materiałach SB. Szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Hajdaj poinformował, że w sektorze ługańskim siły zbrojne Ukrainy zadają duże straty Rosjanom. Próbują oni przełamać ukraińską obronę w rejonach Kupiańska, Swatowego, Kreminnej i Biłchorliwki. Ale ukraińscy obrońcy utrzymują swoje pozycje. Sierhij Hajdaj wyjaśnił, że z powodu znaczących strat w sprzęcie wojskowym Rosjanie używają pod Kreminną starych modeli czołgów. Rosyjskie siły okupacyjne zgromadziły rezerwy sprzętu i amunicji. Siły ukraińskie stopniowo je niszczyły. Na Kreminną rzucono nawet najnowsze czołgi T-90. W ciągu 2 tygodni Rosjanie przesiedli się na T-72, więc T-90 się kończą. Według szefa ługańskiej administracji obwodowej ukraińskie siły obronne systematycznie niszczą rosyjskie składy amunicji na okupowanych terenach obwodu ługańskiego. Destabilizuje to logistykę rosyjskich okupantów, znacznie komplikując dostawy amunicji na linię frontu. Dzisiaj weszła w życie wiosenna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Spowodowana jest przede wszystkim trwającymi w wielu miejscach pracami modernizacyjnymi. Zmiany w rozkładzie jazdy nie ominęły składów kursujących w barwach kolei śląskich. Jak mówi rzecznik samorządowego przewoźnika Maciej Zaręba, są one nieznaczne. Na podstawie przesłanych wniosków od naszych podróżnych wprowadziliśmy modyfikacje w siatce postojów pociągów przyspieszonych, a także dokonaliśmy przebudowy oferty w relacji Gliwice-Bytom. Bardzo prosimy, by sprawdzać rozkład jazdy zarówno w internecie, w aplikacjach na smartfonach i na dworcach, stacjach, peronach. To jest bardzo ważne, ponieważ bywa tak, że zapominamy, że ta zmiana miała miejsce i możemy być zaskoczeni, albo pociąg odjedzie za wcześnie, albo zbyt późno. Nowy rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 10 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady śniegu, przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro opady deszczu, na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do nawet 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Elle a fait son lissage, elle attend mon message pour que je l'emmène chez Dolce. J'ai peu d'amis, j'oublie pas, je fais des erreurs, je suis pas parfait. Ce soir mon verre je l'ai corsé. J'arrive en bas de chez toi, je crois qu'on est samedi soir. Je me suis mouillé dans des sales histoires, j'ai vu ton vrai visage. Beaucoup de cash, beaucoup d'attaches envers les miens, je sais pas si j'ai mal ou ça me fait du bien, je sais pas si ça blesse ou ça fait plus rien. Une vie de fou, mais je suis là tous les soirs. J'ai grandi dans les squares entre les guns et les roses. Ceux qui nous crachaient dessus au départ ont déposé les armes et reconnu la cause. Yeah. Je suis pas trop concentré, je t'ai vu, je suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère m'écarter. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court. Je fais rentrer papel de l'or, je te rappellerai peut-être à l'occasion. J'ai deux, trois trucs à faire, malola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande t'es qui, on t'a vu dans le coin, mais tu nous évites, malola. Je sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. C'est malola, j'en connais pas de comme toi. Mais vu que la zone est minée, tu vois pas mon vrai visage. Hey, je suis dans la Guinée. Hey, je rencontre le papel, le cœur abîmé. Hey, j'ai le doigt sur les palettes, encore un délit. Je suis pas bête, je connais les affaires. Moi c'est mon cartel qui m'embellit, baby. Je suis toujours en bas, je suis très loin de ces mecs en boîte. Je te m'en pense, maman, y'a des sales histoires et ça devient salissant. Juste un signe de vie, j'ai pas besoin de toi, juste un signe de vie. Moi c'est pas que je veux pas, mais plutôt j'évite. J'ai les idées noires dans mon cœur, baby. Je suis pas trop concentré, je t'ai vu, je suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédave toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère m'écarter. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court. Je fais rentrer pas peine de l'art. Je te rappellerai peut-être à l'occasion. J'ai deux, trois trucs à faire, malola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies. On te connaît pas, on se demande t'es qui, on t'a vu dans le coin, mais tu nous évites, malola. Je sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. C'est malola, j'en connais pas de comme toi. Mais vu que la zone est minée, tu vois pas mon vrai visage. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je fasse sa nana. Me faire des mini-mois. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi, je suis dans celle-là. Là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout, partout. Veut chier tout partout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or. Parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Y'a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. De tout ça, j'ai pas l'habitude. Avec moi, tu peux te balader. Mais je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Et le câlin partout, partout, partout. Veux chier tout partout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut câlin partout, partout, partout. Veux chier tout partout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby, veux devenir. Devenir mon tati. nas po godzinie 23, strony dźwięku w Trójce. Podróżujemy sobie z kraju do kraju i z kontynentu na kontynent, żeby sprawdzić, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Dzień dobry, Zofia Kruszewska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. Za sprawą Ai Nakamury przed chwilą byliśmy we Francji, a teraz bardziej rejony Ameryki Południowej, bo tu mamy przykład utworu, który jest popularny. No jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to właściwie w każdym kraju, a jeżeli chodzi o cały świat, no to wyrywkowo, ale również bardziej za sprawą artystki niż samego utworu, bo Shakira, bo a o niej mowa, postanowiła za pomocą muzyki rozprawić się ze swoimi prywatnymi sprawami, no takimi chyba do końca jeszcze nie rozwiązanymi. No więc Karol G i Shakira w utworze, który można przetłumaczyć Stałeś się duży. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome. Triple M, más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, esto era la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. No to poznaliśmy kolejną odsłonę załatwiania prywatnych spraw przez Shakirę, Te Quedo Grande, czyli Stałeś się duży. To jest duet Karol G i Shakira i piosenka, która jest popularna właściwie we wszystkich krajach Ameryki Południowej. Trzy strony dźwięku w Trójce. Ach, to bardzo ważna kwestia, to pani Karol G, bo skoro jest to duet Shakiry i Karol G, to może warto powiedzieć, że to jest Carolina Giraldo Navarro, kolumbijska piosenkarka, do której jeszcze w tej audycji wrócę, gdy zabiorę państwa do Kolumbii. Ale teraz zabieram państwa do Izraela, a tu mamy duet Avi Aburomi i Mor i utwór zatytułowany Już nas nie ma. Thank you. עובדת כבר שנתיים בנית לך עולם קצת מזויף ואת כבר לא חוקרת את החבר הכי טוב שלי אם טוב לי או שנטרף מגגוע עוד שבוע עוד אחד עם וייב קרוע ואת יודע אתה סוגר לי את המזל גם הפסנתר יודע שאת לא חוזרת כל השירים עלייך ואת מתעלמת התגובה אם את ראית אותנו לבינתיים כבר שנתיים של הלב שלי אין בית ולך זה לא כואב תגידי את נורמלית אני אוכל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו אין אותנו שם, את התמונות עם האהובי בטיול רחוק שעצינו לשנינו הלוואי והיה לי אומץ עכשיו למחר את התקופות של הלילות היית צרופה עליי קשות את עודי שהתפוקה שלא חסרה גם הבדלת יודע שמזמן הלכת כל השירים עליך ואתה את עצמי על איך שזה נגמר בינינו אין אותנו Trzy strony dźwięku w programie Trzecim Polskiego Radia. Podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w Izraelu. To, czego słuchaliśmy przed momentem, to numer jeden. Piosenka, którą można przetłumaczyć jako Już nas nie ma. No to teraz piosenka, która znowu nie ma jakiegoś jednego przeznaczenia co do lokacji. Nie ma tutaj jakby jednego kraju, w którym piosenka jest szczególnie popularna. Po prostu jest to przebój światowy. A historia tej piosenki jest dość ciekawa, bo The Weeknd, czyli kanadyjski wykonawca, nagrał ją w 2017 roku. Co się wydarzyło przez 6 lat, że piosenka wraca? Ano postanowił raz jeszcze ją nagrać i do tego zaprosić do współpracy Ariane Grande. On plus ona równa się sukces, w związku z tym piosenka popularna w tej chwili w bardzo wielu krajach. Die for you. Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. Your eyes, you hate that you want me, hate it when you cry, you're scared to be lonely, especially in the night, I'm scared that I'll miss you, happens every time, I don't want this feeling, I can't afford love, I try to find reason to pull us apart, it ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it, I can't walk away.

Last Night, Morgan Wallen, i to była piosenka z Kanady, jeśli chodzi o popularność w tym kraju, choć jak już wspominałem, dość wysoko też w amerykańskim zestawieniu, w końcu to artysta muzyki country, a przy okazji jedna z trzech propozycji ostatniego wydania listy przebojów trójki. Na pewno jeszcze co słychać na liście, no to będzie okazja Państwu opowiedzieć, natomiast teraz zgodnie z obietnicą Karol G. Karol G, czyli Karolina Giraldo Navarro, to jest artystka z Kolumbii, która właśnie wydała płytę i no to od razu widać, jeśli chodzi o zestawienie popularnych piosenek w tym kraju, bo właściwie w pierwszej dziesiątce naliczyłem z 4 albo 5 utworów, które w tej chwili są chętnie przez Kolumbijczyków słuchane, więc ja proponuję Państwu 2 utwory z jej płyty. Proszę posłuchać. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu peso pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te deje en la cama. Ya me arredé, punta cama en la ventana mirando. minutos, pero llegó a su fin. So nasty. Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero en ti no, bebé. Regálame una noche que no termine nunca. Hoy es noche sexo. Si vienes, tú supiste. Romeo the King con la bichota. Dwukrotnie w trzech stronach dźwięku w trójce. Karol G, czyli Karolina Giraldo Navarro, czyli Kolumbia. Trzy strony dźwięku w trójce, to teraz chyba nadszedł czas, żeby zawitać do Afryki, gdzie jeszcze dziś nie byliśmy. I najpierw Nigeria. A z Nigerii wybrałem dla Państwa dwa utwory. Kait Solomon, ukrywający się po prostu pod pseudonimem Kait, nigeryjski piosenkarz, raper, autor tekstów. Bardzo taki uroczy fragment wywiadu jego znalazłem w internecie. Kait powiedział tak: mój tata poradził, żebym nauczył się umiejętności jakiejś konkretnej, ponieważ tworzenie muzyki nie opłaca rachunków. No i posłuchał taty i był przez chwilę mechanikiem. Naprawiał samochody, żeby zarobić na utrzymanie rodziny i móc sfinansować swoją karierę muzyczną, no ale odniósł sukces, proszę bardzo. W tej chwili w Nigerii Joli to jest miejsce trzecie. Ale jeszcze moją uwagę zwrócił niejaki Iyana i utwór zatytułowany One Sight. To jest artysta, który zyskał sławę, wygrywając pierwszy sezon projekt Fame West Africa. Proszę posłuchać Joli i One Sight. Try convince, baby, tell me say no vacancy. I don't notice, say you want to do me wait and say. But God forbid, baby, contemplate me say over, over. My body out waiting for you for corner. Day for my life, you know get the ass under. Any man ponder fire on. Say over, over. My body out waiting for you for corner. Day for my life, you know get the ass under. You know me, I guys let them show. My Jolie, I come take photo. And I go feel way for you. I call you, Sally. This lovey day sweet for body. On top you, I won't waste my money. I want see something, you carry something. You do me something, you keep my confidence. I know if you complete them. Why I love a go Calcutta. I don't put them. I don't quench my heart inside cooler. I don't carry your matter for ambulance. I get the eye patch in the same boot. So we say over, over. My body I waiting for you for ponder. Day for my life, you know get the ass under. Any man ponder for you. Say over, over. My body I waiting for you for ponder. Day for my life, you know get the ass under. Any man ponder. Police, say baby, sweet but fine. Timmy J on the track. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pararam, pam, pam, pam, pam, it's the eye. Suka, you're gonna my one side. You make me give number. Me no feel look and pass. She give me eye contact. Oh baby, just come on. Oh baby, just give me this your love. Me, I go show you love. As long as you know if me, your body must go kill him, and I know mine to be one of them. Columbia, your body name, I want to make my mind a rest. He better make a day with you, cause he's so low, show down the cost. Baby, turn around, make a come on top. Be like I take it by now. He like a boss like Kana. Show to me love, I'm a put all the love for draws out. You make me want to the dance, girl. Mama, Liangulia. Control shift to your pants, girl. Come take in my banana. Yeah, yeah, now this kind of. Your body, they stand it, but no, no. Your body, they draw like a bono. Your body, they hurt your bono. Be like I take it by now. He like a boss like Kana. Show to me love, I'm a put all the love for trust. Say you get one, Kele, where show me love. That time I've been there, play along. Right now, I want day for this love. Oh no, yeah, yeah. I'm on her when she enter, she cause the casala. Miss my flight, I jump in your car. Girl, I want you, and I miss your banger. Oh no, yeah, yeah. Girl, you sweet like be like I take it by now. You like a boss like Kana. Show to me love, I'm a trzy strony dźwięków trójce, za nami Nigeria i w Afryce zostańmy, z tym, że z Nigerii zabieram Państwa teraz do Republiki Południowej Afryki. A tutaj dość smutny, dramatyczny powód tego, aby zaprezentować Państwu tego artystę. Kierman Jared Forbes był znany jako AKA. To był południowoafrykański raper, producent muzyczny, biznesmen. No niestety, równo miesiąc temu przyszła smutna informacja, że Forbes został zastrzelony przed restauracją w Durbanie. No więc z tego smutnego powodu piosenki jego zaczęły być znowu popularne w Republice Południowej Afryki. I pomyślałem sobie, że posłuchajmy jego dwóch utworów, żeby dać Państwu obraz, jakim artystą był AKA. Aye. It's the multi-talented. Keto on the beat, but I'm running again. Just trust in me. I built you a masterpiece. Let's go. This world not enough for me. Kiss me in the cheeks, sing what for me. Wow. Oh, close company. Energy feel no punch on me. This luxury. I be DJ somebody. Oh, the mommy's on a Edo. T-shirt and fight look. You know, Abu Dhabi food. Yeah. Sweet on my neck. Oh, yeah. Not enough for me. Two girls, not enough for me. Three girls, not enough for me. Not enough for me. Not enough for me. Four girls, not enough for me. Five girls, not enough for me. Six girls, not enough for me. Not enough for me. pull up in a Tonka truck. You either get bust around or bust up. What's in the briefcase? The rands or dollars. Don't be a cheap date, that's puppy bottles. Lames in a sec and I'm blaming the net. Let's do the money dance, one die for a fade. Keep it in the fam and cut my cut. The pillows in the air, my surface moisture. Never your defense to block the solar. Pass the Mary Jane, that's where my oyster. Yeah. Los Angeles, give me more ambience. BBC One, smoking. It's international motion. Let me do my dance. Let me count my bands. I'm thinking of a master plan. Reprogram, reset. Stay focused, revenge. Until then, foot on neck. Just trust in me. I built you a masterpiece. Let's go. This world not enough for me. Me and the G sing off for me. Wow. Oh, close company. Energy feel no punch on me. This luxury. I be DJ somebody. The mommy's on a E-Dub. T-shirt off white look. You know? Abu Dhabi for me. Yeah. Sweet for my neck. Oh, yeah. One girl not enough for me. Two girls not enough for me. Three girls not enough for me. Not enough for me. Not enough for me. Four girls not enough for me. Five girls not enough for me. Six girls not enough for me. Not enough for me. Nah, nah. Not enough for me. Two times. Two girls, not enough for me. Three times. Three girls, not enough for me. Not enough for me. Not enough for me. Four, five. Four girls, not enough for me. Five girls, not enough for me. Six times. Six girls, not enough for me. Not enough for me. Nah, nah. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. I told you once and I told you before that love is supposed to be something more than a pastime. I said I dust myself off and make my way to the next time. This is the last time. I'm coming with the full court press. Transnet, school of excellence. All black uniform, that's the Nike tag. Shabalala, Mexico, the corner of the net. This the wall of Jericho, we sitting on your neck. Mega, it's a miracle, you came back from the dead. This journey is spiritual, but don't forget the bread. Remember what Mikado said, just take care of the kids. Zakes on the deck, Tala Afrotech. Saka, saka, saka, saka, more elastic bands at the top. Kilimanjaro, South Thighs, the flag. Shut that Johnny Clegg, coolie tryna live in ledge. Blessed time, I guess I stood the test. Jesus is the gas, I got too much in the tank. I told you once and I told you before that love is supposed to be something more than a pastime. I said I dust myself off and make my way to the next time. This is the last time. Okay, first things first, I gotta give thanks. All protocol observed to the big man. The prodigal son returns, my ego in ashes. Had to come down to earth and read a few chapters. Genesis, Matthew, built my own statue. I was moving too fast. past you was that travel, Paris, C'est la vie, they tell me bonjour. And I got receipts, spaceship, Concords, where's you and C's, even Virgil Abloh's. I've been round the world, I'm on my fourth passport, at the forefront of the game, a fucking pioneer. Took my shots to the chest, they hung me by the neck, sacrificed my reputation, drew lines in the sand so the next generation don't have to bow their head. When hit the head was a horror, even Duke Zinganga, rhythmic elements, Mikasa, Jabba, Amu, tear gas, squad, self and say a prayer. This dip me in the water so I can start again. Connected to the ash and the soil, the flats and the boy can cause boilers. I in the Corolla, Eastgate boulders. Nobody is too rich for auras, priced in the social. Mass countries, culture, culture, culture. Told you once and I told you before that love is supposed to be something more than a pastime. I said I dust myself off and make my way to the next time. This is the last time. Trzy strony dźwięku w Trójce, dwukrotnie AK, czyli artysta, który no, przed miesiącem w dramatycznych okolicznościach odszedł, mając zaledwie 35 lat. Słuchaliśmy jego utworów Company i Last Time. To są trzy strony dźwięku w Trójce, za nami Republika Południowej Afryki, ale w Afryce jeszcze zostańmy. Jeszcze proponuję na mały wyskok do Ugandy się udać. Tutaj na miejscu czwartym jest Palasso i Kameleon, ich utwór Bega Bega. Lego! On the mic, tell me that you already know. My angel boys in the building, you ready for show. Cameras everywhere, stars everywhere that you go. Na henga nesi mieno mpano mo. Kuna gulimune chirisa. Megerako, megerako, baby, I can never get enough. Nesi mieno mpano mo. Kwesi kutela koka sige jai. Megerako, megerako, baby, jangu tuchikule muwage. Bega, bega, bega, bega, chulie. Baby, bega, bega, bega, bega, chulie. Bega, bega, baby, bega, chulie. Agi nimya kabali nya yamaje. Bega, bega, pangu chuli wadiki. Bega, bega, chutamzeru gabi. Tuko mapacha na katune wabi. Habali nesala ubona tubakaniki. Chuli babi kupaka wembe. Mkwano gwari kwa dala sikuwa sente. Nasi ya rinzi bunge tomeza mayembe. Na yera tuwa malesi tuwa jikuwa jeke. Chuli babi. Na henga nesi mieno mkwano mbo. Megerako, megerako, baby, I can never get enough. Yes, even on Panago, Messi Gutella, Coca, Segay, Megerako, megerako, baby, Jango to Chicole, Muave, Bega, Bega, Bega, Bega, Tuye, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Tuye, Bega, Bega, Bega, Bega, Tuye, Haji Ninja Cavalina Yamaje, Mufano, Pasi, Sobola, Kuputa. Samurira tojensula Oba la kubandi waneka noluma Nakati wenjo kere ranji kuyoya Kumala ina Genago mikola Amuna mawanga baluji babula Kondesa katuye chichiche talaba Nunguti mabusi umani watapula Okuba kumu kwekwe gulirokuba Onsakata masanyala zekakuba Laka roma nenti wameka noluma Yoke sabi sanye visanyi vinyuma Na henga nesi mieno mkwano go Megerako, megerako, baby, I can never get enough. Messi, me no mpanawo. Messi, kutela koka sege jai. Megerako, megerako, baby, jangu tuchikule muwage. Bega, bega, bega, bega, chulie. Baby, bega, bega, bega, bega, chulie. Bega, bega, baby, bega, chulie. Haji ninja kabalinja yamaje. Bega, bega, bega, Camille on the remix. Bega, bega, bega, Palasso on the remix. Bega, bega, bega, Pawapa on the remix. Ah, bega, bega, to ye. Yes, boy! Let's see that Ugandese. 3 minuty, godzina 21, trzy strony dźwięków w trójce. To jeszcze przed wiadomościami po włosku. Czy ostatnio udało się państwu ułożyć origami o świcie? Sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se son distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi interessa. E sto piena di fare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine, ma a dire il vero, ogni notte che faccio ci sarà un nuovo tramonto. Te ne andrai, sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te, se non sarò più tu. Un cimitero di ricordi, ripensa ai tuoi occhi. A te che mi sbagli, lacrime sui fogli. Non mi chiami origami, che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine. Che faccio?